महाभारत भीष्म पर्व अष्टाशीतितमोध्याय। भीष्म का पराक्रम, भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध तथा दुर्योधन और भीष्म की युद्ध विषयक बातचीत। संजय उवाच, भीष्मं तु समरे क्रुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः न शेको पांडवा द्रष्टुं तपन्तं इव भास्करम्। संजय कहते हैं, राजन, जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार जब भीष्म उस समर में कुपित हो सब ओर अपना प्रताप प्रकट करने लगे, उस समय पांडव सैनिक उनकी ओर देख न सके। ततः सर्वाणि सैन्याणि धर्मपुत्रस्य शासनात् अभ्यद्रवन्त गांगेयं मर्दयन्तं शितैश्चरैः। तदनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा से समस्त सेनाएं गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़ी, जो अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का मर्दन कर रहे थे। स तो भीष्मो रणश्लाघी सोमकान सहसृंजयान पंचालाश्च महेश्वासान पातयामास साजकैः। युद्ध के स्पृहा रखने वाले भीष्म अपने बाणों के द्वारा सोमक, संजय और पांचाल महाधनुधरों को रणभूमि में गिराने लगे। ते वध्यमाना भीष्मेण पांचालाः सोमकैः सह भीष्मसेवाभ्ययुस्तूर्णं त्यक्त्वा मृत्युकृतं भयम्। भीष्म के द्वारा घायल किए जाते हुए वे सोमक, संजय और पांचाल भी मृत्यु का भय छोड़कर तुरंत भीष्म पर ही टूट पड़े। स तेषां रथिनां वीरो भीष्म शान्त नभो युधि चिक्षेद सहसा राजन् बाहूनथ शिरांसि च। राजन, वीर शांतनु नंदन भीष्म उस युद्ध के मैदान में सहसा उन रथियों की भुजाओं और मस्तकों को काट काट कर गिराने लगे। विरथान रथ निश्चक्रे पिता देव व्रतस्तव पतितान्युत्तमांगानि हयेभ्यो है साधिनाम। आपके ताऊ देवव्रत ने बहुत से रथियों को रथहीन कर दिया। घोड़ों से घुड़सवारों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। निर्मनुष्यास्य मातंगान शयानान पर्वतोपमान अपश्याम महाराज भीष्मास्त्रेण प्रमोहितान। महाराज, हमने देखा भीष्म के अस्त्र से मूर्छित हो बहुत से पर्वताकार गजराज रणभूमि में पड़े हैं और उनके पास कोई मनुष्य नहीं है। न तत्रासीत्पमान कश्चित् पांडवानां विषाम्पते अन्यत्र रथिनां श्रेष्ठा भीमसेनान महाबलान। प्रजानाथ, उस समय वहां रथियों में श्रेष्ठ महाबली भीमसेन के सिवा पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने नहीं ठहर सका। सहि भीष्मं समासाद्य ताड़यामास संयुगे ततो निष्ठानको घोरो भीष्म भीम समागभे बभूव सर्वसैन्यानां घोर रूपो भयानकः तथैव पांडवा हृष्टा सिंहनादम अथानदम्। वे ही युद्ध में भीष्म का सामना करते हुए उन पर अपने बाणों का प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेन में युद्ध होते समय संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया और पांडव हर्ष में भरकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। ततो दुर्योधनो राजा सोदर्य परिवारितः भीष्मं जुगोपसमरे वर्तमाने जनक्षये। जिस समय युद्ध में वह जनसंहार हो रहा था, उसी समय राजा दुर्योधन अपने भाइयों से घिरा हुआ वहां आ पहुंचा और भीष्म की रक्षा करने लगा। भीमस्तु सारथिं हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः प्रद्रुता स्वे रथे तस्मिन् द्रवमाणे समन्ततः। इसी समय रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने भीष्म के सारथी को मार डाला। फिर तो उनके घोड़े उस रथ को लेकर रणभूमि में चारों ओर दौड़ लगाने लगे। चचार युधिराजेन्द्र भीमो भीम पराक्रमः सुनाभस्तव पुत्रो वै भीमसेनामुपाद्रवत जघान निशितैर्बाणैः भीमं दिव्याद तप्तभिः भीमसेन ससंक्रुद्ध शरेण नतपर्वणाम् सुनाभस्य शरेणासु तिरच्चिच्छेद भारत क्षुर प्रेर सुतिक्षेण न संहतो न्यपतत भवि। राजेंद्र भयंकर पराक्रमी भीमसेन युद्ध में सब ओर विचरने लगे। उस समय आपके पुत्र सुनाभ ने भीमसेन पर धावा किया और उन्हें 7 तीखे बाणों से बिद डाला। भारत, तब भीमसेन ने भी अत्यंत कुपित होकर झुके ही गांठ वाले थुरप्य नामक बाण से शीघ्र ही सुनाभ का सिर काट दिया। उस तीखे छुरप्र से बारा जाकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हते तस्मिन् महाराज तव पुत्रे महारथे नामृत्यन्तरणे शूरा सोदरा सप्तसंयुगे। महाराज, आपके उस महारथी पुत्र के मारे जाने पर उसके 7 रणवीर भाई जो वहीं मौजूद थे भीमसेन का यह अपराध सहन न कर सके। आदित्य केतुर बहुवासी कुंडधारो महोदर अपराजित पंडित को विशालाक्ष सुदुर्जय पांडवम चित्र सन्नाह विचित्र कवच ध्वजा अभ्यद्रवंत संग्रामे युद्ध का मारिमर्दना। आदित्य केतु बहुवासी कुंडधार महोदर अपराजित पंडितक और अत्यंत दुर्जय वीर विशालाक्ष ये 7 शत्रु मर्दन भाई विचित्र वेशभूषा से सुसज्जित हो विचित्र कवच और ध्वज धारण किए हुए संग्राम भूमि में युद्ध की इच्छा से पांडव पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। महोदरस्तु समरे भीमं विव्याध पत्र भी नौभिर्वज्र संकासे नमोचिं मित्रहा यथा। जैसे वित्र विनाशक इंद्र ने नमुची नामक दैत्य पर प्रहार किया था उसी प्रकार महोदर ने समरभूमि में अपने वज्र सरीखे 9 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। आदित्य केतु सप्तत्या बहुवासी चापि पंचभी नवत्या कुंडधारस्य विशालाक्षस्य पंचभी अपराजितो महाराज पराजिष्णुर्महारथम शरैर्बहुभिराच्छन्द भीमसेनम महाबलम। महाराज, आदित्य केतु ने 70, बहुवासी ने 5, कुंडधार ने 90, विशालाक्ष ने 5 और अपराजित ने महारथी महाबली भीमसेन को पराजित करने के लिए उन्हें बहुत से बाणों द्वारा पीड़ित किया। रणे पंडित कश्चैनम चित्रभिर्बाणे समार्पयत सतन्नम अमृते भीम शत्रुभिर्वर्धमाहवे। पंडितक ने उस युद्ध में 3 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। तब भीम उस रण क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा किए हुए प्रहार को सहन न कर सके। धनु प्रपिड्य वामेन करेण मित्रकर्षण तिरच्छेद समरे सरेणाम नत पर्वणाम अपराजितस्य सुनतम तव पुत्रस्य संयुगे। उन शत्रुसूदन वीर ने बाएं हाथ से धनुष को अच्छी तरह दबाकर झुके ही गांठ वाले बाण से समरभूमि में आपके पुत्र अपराजित का सुंदर नासिका से युक्त मस्तक काट डाला। अपराजितस्य भीमेन निपात शिरोमहिम अथा परेण भल्लेन कुंडधारम महारथम प्राहिलो मृत्युलोकाय सर्वलोकस्य पश्यतः। भीमसेन से पराजित हुए अपराजित का मस्तक धरती पर जा गिरा। तत्पश्चात भीमसेन ने एक दूसरे भल्ल के द्वारा सब लोगों के देखते देखते महारथी कुंडधार को यमराज के लोक में भेज दिया। ततः पुनरमेय आत्मा प्रसन्नाय श्री मुखम प्रेषयामास समरे पंडितम प्रतिभारत। तदनंतर तब अमेय आत्मबल से संपन्न भीम ने समर में पुनः एक बाण का संधान करके उसे पंडितक की ओर चलाया। पंडितं हत्वा विवेश धरणीतलं यथा नरं निहत्या सुभुजग कालचोदितः। जैसे काल प्रेरित सर्प किसी मनुष्य को शीघ्र ही डस कर लापता हो जाता है उसी प्रकार वह बाण पंडित की हत्या करके धरती में समा गया। विशालाक्ष शिरच्छित्वा पातयामास भूतले त्रिभिर्सरैरदिनात्मां स्मरन् क्लेशं पुरातनम्। उसके बाद उदार हृदय वाले भीम ने अपने पूर्व क्लेशों का स्मरण करके तीन बाणों द्वारा विशालाक्ष के मस्तक को काट कर धरती पर गिरा दिया। महोदरम महेश्वासम नाराचेन सनांतरे विव्याध समरे राजन सहतो न्यपदत भुवि। राजन, तत्पश्चात उन्होंने महाधनुर्धर महोदर की छाती में एक नाराज से प्रहार किया, उससे मारा जाकर वह युद्ध में धरती पर गिर पड़ा। आदित्य केतो केतुम च छित्वा बाणेन संयुगे धल्लेन विस्तिक्षेर तिरच्छेद भारत। भारत, तदनंतर भीम ने रण क्षेत्र में एक बाण से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर अत्यंत तीखे भल्ल के द्वारा उसका मस्तक भी काट दिया। भवाशीनम ततो भीम सरेनान्नत पर्वणा प्रेषयामास संक्रुद्धो यमस्य सदनं प्रति। इसके बाद क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से मारकर भवासी को यमलोक भेज दिया। प्रद्रुवस्ततुन्ते ने पुत्रास्तौ विशाम्पते मन्यमाना हितः सत्यं सभायां तस्य भाषितम्। प्रजानाथ, तब आपके दूसरे पुत्र भीमसेन के द्वारा सभा में की हुई उस प्रतिज्ञा को सत्य मानकर वहां से भाग खड़े हुए। ततो दुर्योधनो राजा भ्रातृभ्य सनकर्षितः अब्रवीत्तावकान् योधान भीमोऽयं युधिपद्यताम्। भाइयों के मरने से राजा दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, अतः उसने आपके समस्त सैनिकों को आज्ञा दी कि इस भीमसेन को युद्ध में मार डालो। एवं एते महेश्वासा पुत्रास्तौ विशाम्पते भ्रातृन् सदृश संनिहतान् प्रास्मरस्ते हि तद्वचः। यदुक्तवान् महाप्राज्ञ छत्ताहितमनामयम् तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दिव्यदर्शिनः। प्रजानाथ, इस प्रकार ये आपके महाधनुर्धर पुत्र अपने भाइयों को मारा गया देख उन बातों की याद करने लगे जिन्हें महाज्ञानी विदुर ने कहा था। वे सोचने लगे, दिव्यदर्शी विदुर ने हमारे कुशल एवं हित के लिए जो बात कही थी वह आज सिर पर आ गई। लोभ मोह समा विष्ट पुत्र प्रत्याजनाधिप न बुद्धते पुरा यत्तन तथ्य मुक्तम वचो महत। जनेश्वर, आपने अपने पुत्रों के प्रति प्रेम के कारण लोभ और मोह के वशीभूत हो विदुर ने पहले जो सत्य एवं हित की महत्व पूर्ण बात बताई थी उस पर ध्यान नहीं दिया। तथैव च अवधार्थाय पुत्राणां पांडवो बलि नूनं जातो महाबाहुर यथा हन्ति स्म कौरवान्। उनके कथनानुसार ही बलवान पांडपुत्र महाबाहु भीम आपके पुत्रों के वध का कारण बनते जा रहे हैं और उसी प्रकार वे कौरवों का सर्वनाश कर रहे हैं। ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासाध्य संयुगे दुखे न महता विष्टो विललाप सुदुखितः। उस समय राजा दुर्योधन युद्ध भूमि में भीष्म के पास जाकर महान दुख से व्याप्त एवं अत्यंत शोक मग्न होकर विलाप करने लगा। नेता भ्रातर शूरा भीमसेने डभे युधि यतमाना तथान्येपि हन्यन्ते सर्वसैनिकाः। पितामह, भीमसेन ने युद्ध में मेरे शूरवीर बंधुओं को मार डाला और दूसरे भी समस्त सैनिक विजय के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हुए भी असफल हो उनके हाथ से मारे जा रहे हैं। भवास्य मध्यस्थतया नित्यमस्मानुपेक्षते तोहं कुपथमारूढः तस्य दैवमिदं मम। आप मध्यस्थ बने रहने के कारण सदा हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। मैं बड़े बुरे मार्ग पर चढ़ आया, मेरे इस दुर्भाग्य को देखिए। एतत् श्रुत्वा वचः क्रूरं पिता देवव्रतस्तव दुर्योधनमिदं वाक्यं अब्रवीत सा श्रुलोचन। यह क्रूरता पूर्ण वचन सुनकर आपके ताऊ भीष्म अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां दुर्योधन से इस प्रकार बोले, उक्तमे तन्मया पूर्वम द्रोणेन विदुरेण च गांधार्या च यशस्मिन्या तत्त्वं तातन बुद्धवान। तात, मैंने द्रोणाचार्य ने, विदुर ने तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने भी पहले ही यह सब बात कह दी थी, परंतु तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। समयस्य मया पूर्वं कृतो वै शत्रुकर्षणः नाहं युधि नियोक्तव्यो नाप्याचार्य कथञ्चन। शत्रुसूदन, मैंने पहले ही यह निश्चय प्रकट कर दिया था कि तुम्हें मुझे या द्रोणाचार्य को युद्ध में किसी प्रकार का भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कौरवों तथा पांडवों के प्रति समान स्नेह है। यम यम हिधार्थ राष्ट्राणाम भीमो द्रक्षति संयुगे अनिश्यति रणे नित्यम सत्यमेतद्रवीमिते। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ कि भीमसेन धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जिस जिसको युद्ध में अपने सामने आया हुआ देख लेंगे उसे प्रतिदिन के संग्राम में अवश्य मार डालेगा। स त्वं राजन् शिरो भूत्वा रणे कृत्वा दृढां मतिं योधयस्व रणे पार्थान् स्वर्गं कृत्वा परायणम्। अतः राजन, तुम स्थिर होकर युद्ध के विषय में अपना दृढ़ निश्चय बना लो और स्वर्ग को ही अंतिम आश्रय मानकर रणभूमि में पांडवों के साथ युद्ध करो। न शक्या पांडवा जे तुम सेन्द्रैरपि सुरासुरैः तस्माद्युद्धे स्थिरां कृत्वा युद्धस्व भारत। भारत, इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी पांडवों को जीत नहीं सकते, अतः युद्ध के लिए पहले अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, उसके बाद युद्ध करो। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि सुनाभादि धृतराष्ट्र पुत्र वधे अष्टाशीतितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में सुनाभ आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ।